राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 9 अप्रैल 2001 साय लगभग 3 बजे दिल्ली राम परम ब्रह्म दराकुते सौंदर्य सार सर्वस्तु वंदे नंदतिरंगः प्रपन्न पारिजाताय तोतनेत्रिकपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं वंशजानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः एक बात खास है, जीव जितने हैं सबके सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपना सबका परम पिता परमेश्वर है। जीव मात्र कोई जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, श्वेतज हो, उद्भिज हो, जायज हो और अलग अपना ईश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर को भूल गए, यही गलती हुई है। संसार को जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, और जो ईश्वर अपना है उसको अपना नहीं माना। मूल भूल है, मूल मूल भूल है खास। इस मूल भूल से दुख पारी सब क्यों भूल से भूल सुधार दे और भगवान को अपना मान रहे दुनिया। एक भगवान अपना है, वो अपना है, अपना है और विशेषता उसमें अपना पिता होता है, उसकी अपेक्षा इस पिता में विलक्षण है। वो पिता साथ में नहीं रहता, ये पिता साथ छोड़ते ही सदा आप कहते रहते हैं। दो विशेष एक पिता है हमारा, एक हमारे हृदय में रहते हैं सदा। उसको अपना मान लो तो ध्यान दो हमारा सब जीव जंतु विषैले बड़े बड़े सर्प दूसरे विषु सब का पिता है। सब के हृदय में था, सब के हृदय में था। वृक्ष है, धूप है, घास है, शाक के पौधे है, अन्न के पौधे है, सब पौधों में रहते और सब पौधों में रहते, सबके साथ आ जाते, सबकी रक्षा करते है। उनका स्वभाव है समझा, आपका हित करेंगे बना अपने को सुनाए नहीं बताएंगे, ऐसा सिर्फ करके हित करते है, महान हित करते है। उस अनुसंधान है अगर उनको पिता मान ले आप और संसार अपना नहीं है ऐसा मान ले, ऐसा दो बात मान ले तो निहाल होगा, संसार वाले सुनेगा। जो मरता है मिलता है बिछुड़ता है वो अपना होता है क्या? हमारे आपसे मिल गए बिछुड़ गए तो आप लोग हो नहीं सकते, वो अपना है अपना से अपना काम होगा। शरीर बिछुड़ेगा, मिला है माँ के पेट में मिला है तो छूट जाएगा पूरा पूरा, तो मिला नहीं कभी कभी नहीं। तो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, संसार की सब चीजें ऐसी है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। क्यों? कभी अपनी नहीं है, हम पिता हमारा है, हमारे कल बिछुड़ती होगा, हम जानते नहीं ये तो बात है, परंतु साथ छोड़ते नहीं बात है। सर्वशिषा हमें जिसने गीता के 15वें श्लोक में कहा सर्वशिषा सबके हृदय में विराजमान हूँ, वो परम पिता परमेश्वर सबका अगर उसको अपना मानो और संसार अपना न मानो काम बन जाए। दो बात में विलक्षण हो जाओ, आप माता हो जाओ, शांत हो जाओगे, आपकी स्थिति विशुद्ध हो जाएगी, दुख दर्द नरित नजीक नहीं आएगा, संताप दुख जलन रोना संकट सब दूर हो जाएगा। क्यों? दो बात, भगवान को अपना मानो, संसार को माता मानो, अपना क्यों नहीं मानो? कि बनता है बिछुड़ता है, संसार की सब चीजें मिलती है बिछुड़ती है, वो अपना कैसे होगा? अरे भगवान कभी बिछुड़ते है ही नहीं, हम जानते नहीं, परंतु वो बिछुड़ते नहीं, सबके हृदय विराजमान है। सर्वेश्वर ईश्वर सर्वभूत हृदय से सदा अपना है, सदा अपना है वो, और संसार कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, इनको तो अपनी मान लिया। भगवान को भी भगवान पता ही नहीं, जानते ही नहीं, कहीं है ही नहीं, कोई मान है तो कोई नाम का नहीं। ये दो बात अगर ठीक मान ले, निहाल हो जाएगी, संता मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, समान मिल जाएगा। तो संसार मान नहीं है, है तो बताओ आपका, इससे पहले से ही आप था वो जानते हो, पहले थे आप कहीं और याद ही नहीं रहेगा, पास में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मिलेगा नहीं कहीं कभी, बालक पर हमेशा था ही अभी आप बालक थे, मैं बालक हूँ, वो बालक बना आपके साथ रहेगा, जवानी रहेगी, वृद्धावस्था रहेगी, रोगी अवस्था रहेगी, निरोगी अवस्था रहेगी, धनवत्ता रहेगी, निर्धनता रहेगी, दरिद्र रहेगी, धनवत्ता ही रहेगी, रहेगी आप सब मिलने वाले बिछड़ने वाले, मिलने वाले बिछड़ना पर नहीं होते, मिल जाए बिछड़ जाओ अपना कैसा बिछड़ जाए, सब शरीर बिछड़ जाओ और परमात्मा मिले हुए जानते नहीं, परंतु कभी आपसे अलग हुए नहीं, कभी मेरे होंगे नहीं, और हम कह सकते हैं कि अलग हो सकते नहीं। भगवान को कितना कह दो आपसे अलग हो सकते नहीं, सर्वव्यापक अलग कैसे हो, सर्वव्यापक है वो अलग कैसे हो, अलग हो सकते नहीं, कुछ वो अपना नहीं मानते। ये भूल मूल भूल है, मूल इस भूल से अपने अनेक भूलों पैदा होती है, वो हमारा है संसार, अपना माना है, बेटा है, पोता है, अपना है, बाप है, भाई है, भाई है, भतीजा है, इनको अपना माना है, इनका नाम निशान नहीं रहेगा, आपके साथ रहने वाले शरीर आपके साथ रहने वाला है, शरीर में छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, बिल्कुल सब ये बातें सूचेगा ही तो सूचेगा ही ऐसी बात है। इस वास्ते उसको अपना न मानो, उनकी सेवा करो, संसार के प्राणियों की सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, भौजाई की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, सेवा करो, संसार की सेवा करो, जो दुख हो जो मिठास हो खुश हो ये बिठा दे। और सोचा हूँ सेवा मेरी बड़ी भारी गलती की बात है, अब सेवा तो चाहते सेवा तो चाहते हो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, भाई मेरी सेवा करो, माँ भी सेवा करो, बूढ़ी माता है शीत काल में भोजन करते हो, अरे पूरी माँ के पूरी माँ है सब काम अपने शरीर का ये याद नहीं आती कि माँ ने दूध दिलाया है, जानते नहीं माँ को माँ ने सेवा की है ही नहीं, याद नहीं और मुझे कोई देख रहे साधु था भाई बाबा जी मैं तेरा लाई हूँ बकरी है उसको छोड़ दे छोटी पकड़ो देखो क्या तो खा लो तो पवित्र हो गए मन पवित्र हो गए। हमारे भाई माताओं ने बहुत खिलाया पहले माता ने ले जाता हूँ आपको एक दिन बात है पूरी लगे ऐसा डॉक्टर है हृदय को मंगावा अंत ही तू ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही गए मन फसते हो प्राणी अंत ही तू ही तजेंगे भाई हुसैन की स्त्री पुत्र संबंधी कुटुम्बी शरीर जवाब दे शरीर शरीर साथ नहीं रहेगा आप मोह करते हो शरीर के शरीर मोह नहीं करता आप सारे शरीर दे जाए भूल में भी कपड़ा अलग हो जाए तो जाए लग जाए भूल में पानी नहीं पिया तो अनुगत हो जाए फिर सेवा करो अरे ये पर वही नहीं होता ये पर वही तुम्हारी पर वही नहीं होता फिर भी नहीं के पीछे पड़े शरीर पालने के पीछे पड़े शरीर तुम्हारा खराब मान रहे तुम किसे संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तो किसी की बद बात प्यारा दुख में साथ नहीं देगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा हमारा शरीर ने पैसे काम नहीं देता हमें साधन है वहाँ हाथ पकड़ सा खुद ही खुद से ये बात देखी हुई है पहले नौ सौ थे नौ सौ थे कपड़ा धो देवे स्नान करा देवे भोजन करा देवे ये पालन करते सहायता करते विश्वास से संसार में आता कोई नहीं भगवान न भगवान सुर नर मोने सबकी ये रहती सुर नर मोने सबकी ये रहती स्वर्ग ला करे सभी थी हे तू रही थी जब जुगो पुकारी तुम तुम्हार शिव एक भगवान और एक वाने करे भगत ये बिना स्वर देखते भगवान भगवान के प्यारे भगत कोई स्वर नहीं आपसे कोई एक स्वर रोटी पाने का कोई सहारा नहीं अच्छी बात सुनावे कल्याणी वर्ण सुनावे बिना स्वार्थ और संसार में सब स्वार्थ खाजी जी हरी कुत्ती है खाजी जी कुत्ती मरी लोगों आया खाजी मरी पूरी जयराम जी और सेवा करो, संसार की सेवा करो, नाम से नाम देव दर्ज करो और संसार की सेवा करो, याद करो सेवा चाहो तो दुख पाओगे, सेवा चाहोगे तो दुख पाओगे, सेवा चाहोगे तो दुख पाओगे। उसकी बात है पहले सेवा करे, बेटा भी सेवा करे, बहुआ भी सेवा करे, माँ भी सेवा करे, भाई भी सेवा करे, क्यों तो माँ सेवा करे चाहना, सेवा लेने इतनी दूर नहीं है, सेवा की चाहना बड़ा भाई दूर है, हमारी सेवा करे हमारा अनुभव चले अपन सेवा कर दो, और सेवा नहीं कर तो भी प्रसन्न हो, राजी हो, एकदम खुश हो। घर को हाल है सब भगवान को याद करो, दो काम है हमें, एक तो सेवा करनी संसारी, संसारी सेवा और भगवान को याद करना, इस भगवान को मानना, संसार से सेवा नहीं चाहना, सेवा राम जी से नहीं चाहना, सेवा राम जी से नहीं चाहते, पालन तो करे करे माँ बाप, पालन करके कौन करेगा और कौन करेगा, अच्छा है सासूरी रामदास सब नीचा से नीच, सासूरी रामदास सब नीचा से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चार होती नीच है, शेष से भी शेष ब्रह्म सा करके भ्रष्ट है, शेष से भी सा ब्रह्म किसी से सारा नहीं, सब कुछ करो एक सज्जन पूछते हैं कि मेरी सेहत सेहत भी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और काम भी पिछले 3 वर्षों से कम है, तो पिछले 6 माह से अब तो सेहत आधी से भी कम रह गई है स्वास्थ्य, तो मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया ऐसा लोग बोलते हैं, तो क्या ये सत्य है? देखो तो हमेशा तो वहम है, ज्यादा वहम होगा, ज्यादा मात्रा में वहम है, आपको क्या किया भगवान जाने, बोलते हैं कि मेरा मन तो इन बातों को मानता नहीं है, माने जरूरत नहीं, लेकिन क्या उपाय किया जाए बताइए, सत्संग करो। देखो मेरे को लाभ सत्संग हुआ है, मेरे को लाभ सत्संग हुआ है, तो आप लाभ जाओ तो सत्संग करो, मेरे को लाभ हुआ है, सत्संग में लाभ होता है, अभी भी होता है, अभी अभी अभी हुआ भी है, अब जाओ हम कोई हो जाते हैं पीछे आ जाए, यहाँ कोई यहाँ करो ये तो वहाँ जाओ, 18 अप्रैल के आसपास 18 अप्रैल को गीता भवन पहुँचने की बात, गीता भवन आओ तो सत्संग में रहो, प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश अंदर सब जैसे प्रकाश से सब चीजें दिखती है, ऐसे सत्संग से प्रकाश तो अपना कौन है, अपना कौन उपाय भगवान और भगवान मिट जाता है, हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक दुर्गारी, तुम तुम्हारे सेवक, ये सेवा अपना है और कोई अपना नहीं, ये शरीर भी हमारा हमारा देश विभाग है, समझी कैसे इधर बार में जोधपुर आया नागौर उतरा रोटी 70,000 खाई, ऊपर बताओ आप नागौर स्टेशन पर उतरे और वहाँ से 25 किलोमीटर जाके वहाँ रुक करके भिक्षा की। अब कभी हो जाता है गोल होता है गिर जाओ कभी पड़ जाओ सारी जीवन कोई शरीर ये शरीर भी काम नहीं देता जो खिलाते हैं पिलाते हैं रहते हैं तो बीमार हो जाता है कृतज्ञ कृतज्ञ ये सेवा करोगे से भूल हो जाए भूल माफी नहीं करता भूल भी माफी नहीं करता और सताई से वो डावे एक दिन भी मरा चुका है माफी करता ही नहीं। अब मेरी सेवा करते ये माफी नहीं करता इसका संसार सब साथ है संसार साथी स्वार्थ गए हैं पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तो किसी मृत बात बह गया संसार की सेवा करो भक्ति करो संसार की सेवा और भगवान का भजन साधन नहीं बने उसी साधन है सेवा करो चाहे शरीर करते हो कोई साधना मत रखो और सेवा करो सबसे सेवक प्यारा है भगवान के मेरे को भी सेवक प्यारा लगता है कोई कोई छोटा और बड़ा हो पर ईश्वर हो साक्षात ईश्वर भी कहता है सेवक प्यारा है मेरा भगत मेरे को प्यारा है करा मानता है ये भी कोई भाव बोलिए सब भगवान भी यही कहते हैं सब यही कहते हैं ये माया भी यही है सेवा के लिए अच्छा बेटा वो सेवा कर अच्छा लगता अच्छा लगता भगवान ने वही घाटा बताओ कोई भाव परंतु भगवान को प्यारा लगे बात और है संसार का लोग प्यारा लगे मत सेवा वास्ते लगे भगवान सेवा वास्ते लगे ऐसे उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए ये फर्क है संसार के जो साथी है वे सेवा चाहते है वे तो अपना मतलब चाहते है ठाकुर जी से कल्याण साथ इतना फर्क है पर साथ है सभी सेवा इस बात संसार की सेवा करो मर्याद फिर काम करो पाप निहाल हो जाओ संसार ऐसा हो भगवान से ऐसा हो ना आशा ही नहीं नहीं चाहने से वो राज्य होते चाहने से घाटा तो नहीं भगवान है घाटा तो बढ़ता नहीं अर्थात है धन साथ है तो भगवान है धन की कमी नहीं है पर नहीं बिना सा बड़ा अच्छा लगता क्यों अच्छा लगता है कुछ कल्याण होगा साह ना हो तो भोगों में फंस जाएगा इस वास्ते भगवान का भजन करो और दुनिया की सेवा करो दुनिया से सो मत कुछ भी माँ से ही मत जाओ भाई से मत जाओ भुजाई से मत जाओ बेटो से मत जाओ स्त्री से मत जाओ सेवा करो सबकी सेवा उत्तम उत्साह से संसार की सेवा भगवान को याद करना बचा संसार याद करने से राजी नहीं होगा शाम हो जाओ रसोई बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे आपको याद कर दी थी आप वो याद करते थे याद हो भगवान राशि कुंती माता ने कहा कि पांडव तारे भाई हो तू पारे कि माँ क्या करू मैं। द्रौपदी का चीरिया समय को याद कर दिया, दस हजार गज बोले घटोरे घटोरे दस गज चीर ने घर लगा दिया, राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दी, अपने को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अंत में द्रौपदी को लगा दिया। आप खुद दास बन गए, द्रौपदी को जटा का अधिकार नहीं था, मेरा दिला दिया। तो मैं वो याद किया ही नहीं, याद कर लेता क्या टका लगे, पैसा है क्या पसीना है, और याद करने में परिश्रम पड़ता है, केवल याद कर दे बात से। अच्छा तो सुनने बात रहना साधु कर समझे, जय राम जी महाराज भगवान याद करा जी तो शस्त्र शोधक देखी होती है, परिश्रम करते शस्त्र शस्त्र भगवान याद करो स्मृति माते हरे स्मृति सर्वोक्षण सुमण विदल नाश होया भगवान याद करेगा ऐसे भगवान याद करो भगवान को याद करो संसार की सेवा संसार की सेवा भगवान को याद याद जाओ चार बजे का अब वो पूछो अब मैं कई जगह पर गलती है तो आप पूछो नहीं तो बंद में कोई बात नहीं दिए थे आपको आगे से बताए नहीं मेरे बोल रही आप बोल रहे थे क्या भगवान को याद करना वो गुरु मंत्र को याद करना ही वो भगवान को याद करना गुरु आज काल मिलते नहीं अपनी अपनी पर्ची अपने आप मुंह से बोल दो हर बात को पूछना बैठे बैठे बोल दो याद करो भगवान को गुरु से बोल कर दे दो मिलना तो है नहीं। सुनो भाई हंसो मत बात सुनो महाराज जी जो कह रहे हैं गुरु मन लेना बहुत सिद्ध साहब याद है कहता भगवान भगवान कह रहा था तुम संत लेता तुम सेवा बन जाओ कल्याण करेंगे सेवा सेवा लग गया कराओ गुरु जी भी कहते हो गुरु जी क्या है आपका पोता चेला है आपका चेला रुपया रुपये का चेला आपका पोता चेला है रुपया आपका रुपया रुपया का भी तो पोता से लाया तो भगवान को कहते हैं कि एक श्लोक पढ़ा था उसमें ये कहा है कि सेवा करना है तो सेवा का व्रत लेना और उसके लिए मैं तो एक बहुत बच्चा हूँ कैसे सेवा करे बताइए उनके वे राज्य के समय उनका सही सुख कैसे में उनको आराम कैसे मिले उसको दुख कैसे मिटे कोई चीज की आवश्यकता हो बाहर की आप कर सकते हो अंदर की सेवा संत करते मित्र की सेवा करते है संत बाहर की सेवा करता है मनुष्य उनको अन्न के जड़ के जरूरत हो आदर के सत्कार के ऐसा आराम के तो वो आप आप अपने शक्ति के अनुसार आप वैसे ही बैठी आपके आइए महाराज जी ने पहचान लिया। आप बैठे पीछे, इधर है महाराज जी। अंग्रेजी कैसे विद्वान आप चला के जो आते हैं ना, विद्वान के परिश्रम वो विद्वान ही जाने, विद्वान मेरे जाने और परिश्रम नहीं विद्या, नहीं विद्या भी जाना नहीं विद्या बन गया, नहीं विद्या नहीं विद्या गुरु में प्रसव भेजना, बच्चा पैदा हो तो उसके भेजना होती है जान प्रसव की भैया, ऐसे भगवान दो जानते विद्वान प्रश्न भगवान प्रश्न किया है मुझे पता लगता है। महाराज जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश गर्भपात करवा ले तो उसका प्रायश्चित कैसे करे? राम राम राम राम राम भगवान, और प्रार्थना करना भगवान ने हृदय से हो कर के माफ करो, मैं जानता नहीं था वैसे हो गया, आगे सरो किसी को भी सम्मति न दे और न सही करे, हरे में रोको और हमें रोको। कहते जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसकी सेवा कैसे करें? हम तो हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ ले तो मन से भक्त कल्याण हो जाए, सदबुद्धि हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, मन से दंडोत प्रणाम नमस्कार करें, मन से दंडोत प्रणाम नमस्कार करें, उन्हें मालूम नहीं पड़े आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, नमस्कार करने मात्र से वहाँ करके नमस्कार नियम से मन से परिक्रमा कर ले, मन से ऐसे तो करने लगे तो ऐसे है साक्षात करे तब तो दिक्कत हो। हाँ नहीं नहीं क्यों, मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा, आप परिश्रम करो आज तक महीना बाद महीना श्रम करो फिर मिलेगा तो खुद प्रेम से मिलेगा, हर वर्ष और ये मंदिर में हो गया है आपका भाव शुद्ध हो जाए, अपना भाव ही शुद्ध करना और बना शुद्ध हो जाएंगे, ठाकुर जी के भोग लगा हुए और देर प्रसाद तो खड़ा देते राजी हो गया था चमचा रही उनके तो नहीं हो प्रसाद, ऐसे आप अपने सोलों को परमात्मा को दो अपनी ममता छोड़ दो शुद्ध हो जाएगा, करके देख लो अपने ममता से भगवान शुद्ध सेवा करें शुद्ध हो जाए भगवान नारायण भी शुद्ध स्वतः हो और निरंतर हो इसका सुगम उपाय संसार का संसार मोह शुद्ध, संसार का मोह शुद्ध भगवान शुद्धि होती है नहीं होती है, संसार का मोह शुद्ध संसार याद आता है नहीं, वो याद आता आप ही याद आए क्यों वो है वो मोह छोड़ दो प्रेम कर दो भगवान मेरा है याद आऊंगा, अपने धन मिल गया 10,000 रुपये मिल गया फिर सत्संग मार बैठे सत्संग बात आती भी सर याद आया याद आता है नहीं याद कर रहे हो करना नहीं पड़ता अपने आप से क्यों भगवान में आ रहा है सदा हमारा में ही है हमारा क्या जा रहा है रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के प्रभाव से जो वृत्तियां हमको बार बार आती है तो भगवान ने उनसे अलग होने की बात कही है तो ये कैसे आदमी तीनों गुणों से हे नाथ हे नाथ हार तो होकर दुखी होकर पुकारो हे नाथ या गुणों में पिंड छुटो हे नाथ या आप कहते ही रहो सुने न सुने दूर करे न करे आप कहते रहो हो जाएगा हे नाथ। कहते ग्रस्त जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता है तो जो साधक प्रभाव प्रभाव इबादत है अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतिकूल उसका प्रभाव पड़ता है वो तो बोलते साधन से मन इसलिए विचलित हो जाता है तो ना, क्या करे सुर भी है वो रोग प्राप्ति का सुगम उपाय ग्रस्त के लिए क्या है उसके लिए सेवा करना और चाह न छोड़ना सेवा करना चाह न छोड़ना सेवा नहीं चाहना सेवा इतने कहते महाराज जी सत्संग आपके सत्संग सुनने से भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हैं फिर भी कामना के कारण निषिद्ध कर्म भी हो रहे हैं कामना त्याग करो कामना त्याग करो नहीं त्याग करो भगवान से कहो तो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ कामना छोड़ी ए नाथ मैं सूट दे रही ए नाथ मैं नहीं सुनती ऐसे कहते रहो सब नहीं सुनते फिर सुनो भगवान शंकर कहते बार बार बार मांगो आशुदेव श्री चंद बार बार मांगो गुस्सा आ जाते तो पीछे ही पड़ गया चलता है मैंने बार बार मांगू मैं मांगूंगा आशुदेव शंकर भगवती बार बार मांगू भगवान को बार बार मांगू हमें तो मांगे अलग सरकार है तुलसी प्रदर्शन परम पद राम परम पद श्री फादर परम्पर दिया ना विभीषण को भी फिर मेरे को धाम को जाओगे लंका का राज करोगे क्योंकि वासना थी है पहले कहो को देखो वासना रही तो वो सब दर्शन समय आपके पास हो गई रावण ने कहा ना मम पूर्व से मेरे नगर में रहता है तो नगर तेरा राज्य तेरा घर में रहने दी मेरी तीन भाई हूँ तेरा रहने दी मम पूर्व से आकाश मारा गया पकड़ी गया तो लंका का पकड़ी गया लंग गया साहब लग गया तुम मेरा तू तो राज करे मैं घर में रहूं तो घर मारो को रे मार मन बोल पर सीखे चल तार बार नहीं मेरे राज जाऊंगा चाहते ही कर लो समुद्र का चल लो राज कर दिया अब यही आ जा सामान रावण तो रावण आ जा तो रावण को देंगे कुछ करेगा फिर भी सोच क्या करेंगे फालतू करेंगे राज अपने जरूरत नहीं ऐसे उदार सबसे शेष अपने सासों की पूंजी खर्च करके राम नाम का धन अगर इकट्ठा होने लगे तो जीवन का उद्देश्य इसमें पूरा होता है अपने श्वास है ना श्वास श्वास ये तो जो पूंजी है श्वास की पूंजी यदि नाम जप करें तो उसमें जीवन सफल हो सकता है ना दूसरी बात याद नहीं एक आप याद रहो नाम भगवान के मन हो जाएगा प्रकाश मिलेगा वो सत्संग करो सत्संग सत्संग करो सत्संग सत्संग नाम है, नाम जपने से सत्संग की बातें सुनने की शक्ति आ जाएगी, सत्संग की बातें धारण करने की शक्ति नाम से आएगी, और सत्संग करने से बातें मिलेगी, और नाम जपने से धारण करने की शक्ति आ गई, सत्संग नाम कीर्तन कर देवा, समाप्ति को कीर्तन कर देवा।